I już punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. A to już panieneczki i ich autorskie opracowanie melodii z Kujaw, łączący tradycję ze współczesnością. Panieneczki na dzień dobry, a w naszej piosence dnia, bo to już 4 minuty po godzinie 4, Spiritualized. Honest and true. właśnie tytuł tego nagrania. Ta właśnie tytuł dzisiejszej piosenki dnia. Spiritualized. Dziś kilkukrotnie do usłyszenia, także w porannej audycji u pana Wojtka po godzinie 8.30. Polecamy i zapraszamy. Tu i teraz 9 po czwartej. Tu i teraz Anna Maria Jopek. Mówią o wpływie motyla, gdy burze ścinają las. Ja się uważnie pochylam nad tym, co zależy od każdego z nas. Czy powiesz słowo, czy zdanie, często przypadek ma głos temu, kto gra w twym równaniu. Epizod nieznany, odwróci się los. Historia to mgła, a jutra nie znamy. I sens tylko ma dziś, teraz i tu. Może to tylko złudzenie, pomaga mi żyć. Każdy nasz gest ma znaczenie, ruch głową i słowo, milczenie i myśl. Może mam tylko nadzieję na inny wrażliwy świat. Może jest miejsce, gdzie wszystko, cokolwiek istnieje, zostawia swój ślad. Próbuję znów opisać to, co tak lęka się nas. I wciąż jeszcze śpi głęboko w nas. Historia to mgła, a jutro nie ważne. I sens tylko ma dziś teraz. Co załamywać rok? Się kończą wakacje, się sierpień, się

No już po wszystkiemu i po zamiatane pan Wojtek Lodziarz z Leszna, gdzie już 14 stopni, znaczy tam chyba lato się zaczyna. O, lodziarze to pewnie zaklinaliby rzeczywistość, żeby dopiero teraz zaczynały się wakacje. No wiadomo, pero pero, bilans musi wyjść na zero. Tak też dziś pan Wojtek jako pierwszy z Rawicza, ale dziś z Leszna melduje 14 stopni. To pierwszy sygnał SMS-owy. Mailowo, kogo witamy, kogo gościmy, kogo witam, kogo goszczę. Pani Magda dziś z samego rana już na słuchu. Witam serdecznie, z trójką od zawsze. Budzik to towarzysz do pracy, jeżdżę do naszych sąsiadów za zachodnią granicę, więc nie ma jak pisać pani Magda, ale słucha co dzień i jest z nami. Pozdrawia z Kostrzyna nad Odrą, a później także z Frankfurtu. Wietrznie, ale ciepło. Konkurencja dla wirusa. Tak napisane w tytule dzisiejszej wiadomości. Pierwszej mailowej od pani Magdy. Bardzo pięknie dziękujemy. No i właśnie, stary wirus odgrywa się na tych wszystkich, którzy to nie dawali ostatnio spokoju, no bo jednak konkurencja, mówię, że rośnie w siłę. Siąpiło, teraz sucho na wahadle Łódź Grudziądz, 17 stopni. To od naszego wiernego słuchacza, od pana Janka z nie tak wielkiej ciężarówki. Jako pierwszy dziś meldunek telefoniczny. Bardzo pięknie dziękujemy. No tak, utarło się. Być może to też taka motywacja. Stary wirus wrócił na utarte wahadło Łódź Grudziądz. Pan Janek jako pierwszy dziś telefonicznie. Brawo, Jasiu. 20 minut po godzinie 4. Powitanie nowego dnia. A no właśnie, to już za kilka chwil. Przypomnienie także wybranych wydarzeń z historii. A to też również za chwileczkę, za momencik. Spokojnie, spokojnie. 20 minut po 4. Tyle z życia masz, ile dasz, tyle z życia masz, ile dasz. Tyle szczęścia, w ile uwierzysz, tyle złota, ile uniesiesz. Tyle sieńców, ile złości, tyle samo głuchotanych kości. Tyle cukru, ile goryczy, choć od dziecka wolę słodycze. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Tylko słońca ciągle za mało. Tyle zmierzchów, ile świtów, tyle nudy, ile przygód. Tyle łez, ile na trumnie piachu, tyle modów, ile strachu. Gdy usłyszysz statki na niebie, siedem razy spróbuj za siebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa. Tyle z życia i pustki. 24 minuty po godzinie 4. Przypominamy sobie i Państwu niektóre wybrane wydarzenia z historii. Budzikowe kalendarium. Mała, malutka powtórka z historii, taka niezobowiązująca wybranych wydarzeń z 31 sierpnia. I tak w roku 12 urodził się Kaligula, cesarz rzymski od 37 roku. Przypomnijmy, że początkowe rządy w zgodzie z senatem dały mu dużą popularność. Po ciężkiej chorobie przebytej parę miesięcy po objęciu władzy zmienił kierunek polityki, wznowił procesy o obrazy majestatu, skazał na śmierć wielu wybitnych Rzymian, a rozrzutnością zrujnował skarb państwa. No i został zamordowany w roku 41. Kaligula. 297 lat temu został podpisany pokój w Neustadt, kończący wojnę północną. Przypomnijmy, zwycięstwo odniósł Piotr I, który przybrał tytuł imperatora. Szwecja utraciła status europejskiego mocarstwa. Rok 1721. A w 1920 zmarł niemiecki filozof i psycholog Wilhelm Wundt, założyciel pierwszego na świecie Instytutu Psychologii Eksperymentalnej w Lipsku. Profesor Uniwersytetu w Heidelbergu i Lipsku. Właśnie dziś 98. rocznica śmierci Wilhelma Wundta. Trzy daty na teraz, choć oczywiście do wydarzeń z sierpnia 80. roku będziemy rzecz jasna wracać wielokrotnie, nie tylko do 80., także do 82. roku, do porozumień sierpniowych, do rocznic manifestacji właśnie w rocznicę wydarzeń sierpnia 80. Przed nami piątek, słońce obudzi się kwadrans przed godziną 6, zajdzie po godzinie 19, dzień potrwa niecałe 14 godzin. No i imieniny. Dziś Izabeli, Pauliny, Rajmunda i Bogdana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Piątek, 31 sierpnia. Dzień dobry Państwu. Ciągle chodzę w te same miejsca, bo gdzie indziej miałbym być. Ja nie szukam, ja wszystko mam. Teraz trzymam to w rękach, bo nie chcę wypuścić już nic. Nie chcę przygód, ja ciebie mam, największą przygodę, jaką zesłał mi Pan. Ja się nie nudzę, ja się tobą nie nudzę. Codziennie od nowa cię kocham, no kocham, więc chodź, weź no chodź. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodnie, weź się starzej, razem ze mną idź krok w krok. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodnie, weź się starzej, razem ze mną idź krok w krok. Chcę wolności, chcę miłości, miłości, wolności, a nie chcę miłości, tak dużo mi daj, weź no daj. Nie chcę w spokoju, chcę we dwoje. Chcę się wściekać o bzdury, a wszystko to wszystko chcę mieć. Nie chcę żyć polityką, kiedy tłumy na mieście, ja córką zrobię jeść. Nic nie muszę, ja wszystko mam, wszystko mam. I ciebie, i małe, i więcej nie muszę już nic. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodniej, weź się starzej, razem ze mną idź krok w krok. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodniej, weź się starzej. razem ze mną idź do w to. Kiedy stuknie mi 50 lat, w koło fury i bzdury, dziewczyny młode do mnie, ech i a, ty wołaj mnie, zawołaj mnie, zawołaj mnie. Weź mnie świru, weź się przytuł, weź tu przy mnie, weź tu trwaj. Weź nie młodniej, weź się starzej, razem ze mną zawsze bądź. Weź nie pytaj, weź się przytuł, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodniej, weź się starzej, razem ze mną. Paweł Domagała i weź nie pytaj. No właśnie, nie pytaj, bo ci odpowiedzą. A pana synoptyka? No zapytał tak jeden z drugim, cóż tam dziś i cóż w weekend. A pan synoptyk, punkt 4.30, odpowiada. Z zachodu napływa chłodne powietrze polarno-morskie. Dziś od Górnego Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie będzie się chmurzyć, przelotnie padać. Po południu w Karpatach oraz w miejscowościach podgórskich możliwe burze. W pozostałych regionach pogodnie, ale na północy i na północnym wschodzie też będzie się chmurzyć, przelotnie padać. Nad morzem możliwe burze. Wiatr zachodni i południowo-zachodni słaby, nad morzem umiarkowany i dość silny, w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. A pan synoptyk zapowiadał wczoraj, że będzie rość ciśnienie, no i z wczorajszych 1004 mamy 1005. Urosło, że... No, nieważne. Nad morzem dziś 19 stopni, na Suwalszczyźnie 20, na wschodzie do 22-23, podobnie na krańcach północnych, na krańcach południowych i zachodnich. Najwyższa temperatura w centralnej części kraju, na Mazowszu oraz w Łódzkiem, miejscami na Lubelszczyźnie oraz na Podkarpaciu do 23, lokalnie w Bieszczadach do 24. Tyle od pana synoptyka. Czas na muzykę. A no właśnie. I cykl 3 na raz. Szukamy czegoś, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Być może uda się po pierwszej nutce. 71335 SMS-owo rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Część pierwsza. Łatwo zgniać. z roku 1995, z czwartego studyjnego albumu Various Monks, z albumu Elf. To z ostatniego albumu z Anitą Lipnicką. Pamiętamy, że po nagraniu tego właśnie wydawnictwa artystka odeszła z zespołu, a album zyskał status pięciokrotnej platynowej płyty. Ponadto utwory z tego właśnie wydawnictwa w większości stworzyły ścieżkę dźwiękową do filmu Młode Wilki. Various Monks na otwarcie dzisiejszego spotkania z naszym cyklem Trzy na Raz. Szukamy czegoś, co łączy trzy różne nagrania. Jeszcze dwa pozostały. Wydaje mi się, że już powinno być coraz łatwiej. Im bliżej końca, im bardziej w las, tym więcej drzew, więc więcej podpowiedzi. No, wydaje mi się, że po drugiej nutce już powinno być wszystko wiadomo. A po trzeciej to już... No, ale też liczy się nie tylko ta sprawność odszukiwania jakiegoś wspólnego mianownika, ale także sprawność szybkiego klikania, czy tam smart, coś tam na telefonie. 71335. Króciusieńko, co łączy trzy różne nagrania. Drugie i trzecie w naszym cyklu Trzy na Raz. Już teraz przyjemnego słuchania, szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi, a na budziku za 24 minuty pięta. Proszę. Można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew, każąc mnie po szmatę biec. Tani sułtani, nabijcie fajen, w

na raz. Wolność z racji 33. rocznicy ślubu dziś kojarzy wszystko mi się ze szczęściem. Pani Grażyna z miasta Łodzi. No i jeszcze pan Zdzisław ze Starachowic. Krótko i na temat wolność, a do tego pan Tomek z Radziejowa podpowiada, że dziś Dzień Solidarności i Wolności. To pewnie łączy dzisiejsze piosenki w cyklu 3 na raz. Tak jest, Dzień Wolności i Solidarności w Europie, a dziś w naszym zestawie Various Monks, Wolne Ptaki, Laocze, Sen na Latren i przed chwileczką oczywiście Chłopcy z Placu Broni i Kocham Wolność. Nie wakacje, choć wakacje się kończą i że niby już nie ma, ale pewnie studenci się obudzą. Wakacje są, a właśnie teraz o 4:44. Sygnał od pani Litki z Warszawy, od pani Kasi Wiejskiej, korespondentki, o tym, że na wsi mazurskiej niebo płacze, ale za to cudnie jest, ciepłe lato się kończy, wakacje się kończą. Ech, Sygnał m.in. od pana Mirka z Łodzi, od pani Grażyny także z Łodzi, od pana Rafała z Kielc. Sygnały mailowe m.in. od pana Michała z Krakowa, od pana Jurka, żeglarza też z zawołaniem ahoj. Pan Waldemar gorąco pozdrawia, Krasnystaw też na słuchu. Z mokrej trasy na Słowację, boksujący się jak zwykle z rzeczywistością poranną pan Łukasz. To tak jedną nóżką zagrała liczne zapowiedzi tego, co za chwilkę. Także ta korespondencja od tych z państwa, którzy troszkę dalej od kraju raju, tak jak wcześniej przytaczałem sygnał od pani Magdy, która to z Kostrzyna nad Odrą i z Frankfurtu, jak zawsze z nami, a dziś też i korespondencyjnie. Na dzień dobry pan Andrzej, między Mińskie, Małochowe. Nie, to nie granica, to granica, powiedzmy, że Warszawy ma zawsze 16 stopni. Nie pada, choć na obwodnicy Garwolina trochę pokapało pochmurno. Tak nominalnie pan Andrzej z okolic Ryg w drodze do Białegostoku, życząc miłego weekendu. Pan Szczefan z Krakowa, też na słuchu, z nocnej zmiany. Przodownicze pozdrowienia z nocnej zmiany. Bardzo dobrze tak trzymać. No i jeszcze pan Adam, choć z budzikiem jest związany od kilku miesięcy, to pisze po raz pierwszy z Rudy Śląskiej. Bardzo pięknie dziękujemy, panie Adamie. Przyjemnej pracy i na słuchu życzymy. W robocie też na stacji Stare Pole, na słuchu przez całą noc. Jak zwykle pan Darek na torach. 16 stopni. Księżyca brak. A nie tak, że zupełnie brak. Jeszcze go tam kawalątek został. Chmury zakrywają całe niebo. A to może dlatego. Jeszcze tylko dwie dniówki. Pouczenia okresowe i będzie urlop. No to już teraz o konto życzymy miłego odpoczynku. No to dzisiaj jakoś tak melancholijnie, spokojnie, delikatnie przydałoby się coś z porządnym rock'n'rollowym łupnięciem. Tak zachęca pan Adrian z autobusu, który to wzywa siebie, mobilizuje. Czas zbierać, zabierać pasażerów. Dobrze, za kółkiem na nasłuchu od 22 też pan Tomek. Dziś kierunek z Kruszwicy na Żerań. Od pana Pawła z Łosicy także korespondencja, że 16. Słuchawki już w gotowości. Bardzo dobrze. Trzynacha szczęśliwa dziś. Udało się wstać. Zawołuje radośnie pani Iwona z Nysy. Pan Stefan z Mielca też jest z nami. Odszukuje cóż tam ciekawego w kalendarzu świąt osobliwych. No jeszcze pan Kamil z Rzeszowa potwierdza. Wakacje studenckie trwają w najlepsze. Dziękuję za piękne muzyczne poranki. Serdecznie pozdrawiam. No to chyba koniec wakacji, tak mniemam. Chyba, że to podziękowanie, jako też i mobilizacja. No bo teraz taki czas przyjdzie, że za oknami ciemność. Widzę ciemność, a na budziku widzę za 9 minut piętność. To miasto mnie nie chroni, korzysta. teraz to będzie sezon na światło. No właśnie, takie zapalane światła już teraz, w czasie nocnym. No ale już, spokojnie, spokojnie. Dnia ubywa, to pamiętamy. Pani Magda z Norwegii na nasłuchu, pan Wojtek z Manchesteru, pani Iza z Nowego Jorku, ze Stanów, także państwo Ewa i pan Piotr. Kłaniają się nisko. Z Edmonton, pan Ernest, jeszcze bez pani Agnieszki. Powolne dobranoc, ciepłe pozdrowienia. Dzisiaj był zdecydowany dzień. Deszcz, wiatr, słońce. Czy to już jesień? Kanada na słuchu z nami. Bardzo pięknie dziękujemy za tę zagraniczną korespondencję. Sygnały także od państwa, którzy to być może gdzieś daleko, może od kraju raju, ale nie tak znowu, że aż bardzo, bo na przykład pan Wojtek pozdrawia z chłodnego, podeszczowego Wiednia. Taki poranek leniwy, przy kawie po polsku, nie po wiedeńsku, za oknem słota. Być może już taka jesienna. No tak powiedzmy, że może i jesiennie, ale mam nadzieję, że muzycznie rozgrzewająco, pobudzająco będziemy grać po godzinie 5. A dlaczego nie jeszcze przed 5 właśnie, zapyta ktoś? Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodaj. Dzień